Iasan Donostian egun hoietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba ambientilloa egoten da, ez baita ere parte zaharrean eta bar. Netzako azkenien festival hau hemengua da eta igual oituago egon zaitezke eta hola, baina kontuaz ez aldi berian resonantzia handia. Pero te digo, lo hermoso del cine y de las historias es que todo es muy subjetivo, ¿no? Depende del ángulo de lo que se ve. Donostiako 63. Zinemalditik Kultur Alea. Ba, Donostiako Zinemalditik gaurko atala irekiko dugu eta gaur sail ofizialeko filme batekin irekiko dugu emankizuna. Atzo aurkeztu zen lan batekin nahi zuzen. Palma de Mallorcako Agustí Villaronga zuzendariaren El Rey de La Habana filma izango dugu izpide. No me ofendan, cojones! No me ofendan, más! ¡Sumen, no lloran, no lloran! Loga. Kubako erretratu beltz eta gordin bat egiten duen filma dugu honakoa. Pedro Juan Gutierrez idazle kubatarrak idatzitako elaberrian oinarritutako fikziozko lana dugu hain zuzen. Filma hontako protagonista Reinaldo izeneko ba, mutiko bat da, umezurtz geratu dena eta abandonatu eta gazteen zentrora eramana, ies egin eta Habanako kaleetan mutil gazte egina eramango duen bizia digu kontatzen hain zuzen. 80. hamarkadako urte gogorrenetan kokatua, gosea, miseria eta sexua nahastuz garai latz horien argazki bategin nahi izan dute. Filmeko zuzendariak atzoko prentsaurrekoan adierazi zuenez, ahotsik ez duten kubatarrak erretratatu nahi izan ditu. Agustí Villaronga. Una cosa, jamás lo hubiera hecho. Gauza bat, sekula ez nuen egingo. Pedro Juan Gutiérrezen eskutik izan ez baliz historia arena da. Lo que cuenta eta ark kontatzen duena haren egia da eta ni saiatu naiz horri irudia jartzen eta zentzu erritmikoa dena delakoa, baina egia Pedro Juanena da. Eta hor dago. Eta uste dut hori ongi dagoela, zen normalean kubatik iristen zaizkigun filmak batzuk interesgarriak dira, baina gehiago izaten da zurien kubaz, Miramar aldekoaz, eta hainbeste erreparatu gabe alde marginaletara. Guk egin ahal izan dugu, eta hor dago, nik uste kubatar arruntasko. Creo que muchos kubanos de aquí lo van a agradecer. Kultur Alea. Ba, Donostiako Zinemalditik segitzen dugu, beste egun betez hemen izango gara, Donostiako Zinemaldiak eman duenaren lagin bat eskaintzeko zerez, lagin bat, hainbeste gauzara guzti dituzten, ba ez baikara, guztira iristen, eta gaur, ba, Mikel Gintararekin hasiko dugu saioa, kaixo egunon. Kaixo egunon. Esan dugu, lagin txiki bat erakusten dugula, hainbeste filmeren artean zaila baita, Zinemaldiak ematen, duenaren berri ematen. Bai, zaila da, zaila da. Hala ere guk hautatu ditugu hainbat filme, eta aurten sail ofizialera begira jarri gara batik bat. Bi filmeren inguruko kritika egingo dugu gaur, kritika edo behintzat iritzia eman. Beti ere norberaren irizpideak baliatuz maitatu dugun filma edo zaipatzen baditugu egunero. Eta gaur bi filme, erabat ezberdin, ditu gaipatuko, bata japoniarra, marrazki bizidun animaziozko filma, eta bestea, ba, Kubaz mintzo den, edo Kubako historio bat ba, kontatzen digun filma, El Rey de La Habana, erabat dramatikoa. Ba, bai, egia esan, erabat dramatikoa. Agustí Villarongaren pelikula berria da, bera aurreko uste dut 2010ean egondu zen Panegre pelikularekin sariren bat jaso zuen Zinemaldian, uste dut zilarrezko maskorra eman ziotela protagonistari edo emakumezko protagonistari uste dut. Eta gero aparte Goya asko jaso ditu pelikula horrek urte horretan bertan jaso zuen ze asko, goi asko, eta nik egia esan da gustatzen zaiten zuzendari bada. Karo, ja sartzen zara beste perspektiba bat edo, zaten ni itxoiten erintzen pixka bat pelikula hau, ba, tipoa oso jatorra ditzen zaitelako eta, bueno, oso gustatzen zaitelako egiten duen, lanak egiten dituenan ondo egiten ditu. Egia da, liburu hau, bueno, liburu batean oinarrituta dagoela. Esan barra daukat, nik liburua ez dudala irakurri. Orduan ezin dezaket esan guztiok esaten duten bezala gehiago liburu gustatu zitzaidan edo pelikula edo liburu ez dut hori irakurri. Gertatu zait gauza bat. Egia da, 80garren hamarkadan kokatuta dagoela, bueno, Kubako denboraldi txarrak izan ziren, pobreza asko zegoen eta berak hortikan enfokatu du pelikula, liburuan oinarrituta dago. Nire zinemarekin gauza bat gertatzen zait. Eta da, historia sinistu egin barutela. Eta gertatu zaitena da, historia ez dudala sinistu. Ez dut esaten, egi apur bat dagoenik pelikulan. Baina ez dakit, edo aktoren lanaren gatikan, edo ez dakit zergatikan, baina nik historia ez de sinistu. Hortikan hasita ja... Ez zara sartu historian. Hori da. Ez de sinistu eta niretzako zinemarentzako lehenengo urratsa eta garrantzitsuena izan behar du historia sinistu behar dutela lehen minututikan. Iruditu zait oso azkarregi jundela dena, ulertzen dut fikzio bat dala ere bai, eta bueno, fikzioak ematen dizuen aukera hori da, ez? Ba, fikzioa dala. Baina kasualitate gehiegi pertsonaien artean oso azkarrak, gehiegi sinistu. Ni nahi Sabanako errege, baina ez dakit. Nik pertsonalki ez da sinistu. Eta egia esan kriston pen hartzen dut, zertikan tipoa da gustatzen zaitena. Azpimarratzeko zerbait ona balin badauka, niretzako argazkia oso ona dauka. Eta gainera beste gauza bat ere polita daukana, niretzako hasieratikan kredituak eta azten direnean ere oso berezia da, ez? Horren, baitu gauza batzuk onak zinemaren aldetikan, baina nola historia ez den sinistu, sentitzen du baina ez. Anata wa shiranai. 人間の世界とは別に おめえ、生きてんのか? 死んでんのか? ば、化け物! 俺と一緒に来るか? 化け物の世界があるということ 一人ぼっちの少年、キュータ こいつは今から俺の弟子だ Ba, aldatuko dugu filmez, horrengo honetan beste pelikula bat izango guizpide, Japoniarra horrengo honetan eta aipatu behar, zinemaldiko historian ez dakiten den aldia, baina nire ustez bai, fikziozko lana bai, baina animaziozkoa ere sail ofizialera ekartzen dutena. Mamoru Osodaren lana da, Bakemono Noko izenekoa, konta eguzu, zuk ikusi duzu animaziozko filma, zer irutu zaizu? Ba, egia esan, a ber, egia da, uste dut lehenengo pelikula da bentsat sail ofizialean ematen dena Donostiako zinemaldian, eta barrazki bizituna dira. Nik uste dut jende asko itxoiten ari zala pelikula hau, nik ikusi nuen, eta, bueno, nik niretzako da aurrentzako pelikula bat. Ez dut uste sail ofizialean egon bartzuenekan, zait iruditzen. Baina hori nire zintxazioa da, Igande arratsalde batean aurrekin ikusteko pelikula polita da, baina nik espero nuen japoniarra izan da, eta marazki biziduran izan da, japoniarra dakoten gauza ona kakotxen artean da, oso zuzenak direla historia kontatzeako, eta batzutan eta hotzak eta gordinak, ez? Nik espero nuen hortik joango zala pelikula. Baina ez da jun, azkenean hitz egiten du pixkat familiaren baloretaz eta hori egia esan oso ondo transmititzen du eta bueno, azkenean da betikoa ez, mutil txiki bat bere gurasoak dibortziatu egin direnak eta berak bere munduan sartzen da eta aurrera dihoa hori, bere munduan, bere fikzioan. Eta bueno, pelikula niretzako esaten dut, lehenago komentatu dutena, da hori, Igande arratsalde batean ikusteko ba, aurregen eta etxean, edo zineman. Baina ez dut uste sail ofizialan egon martzuenik, iruditzen zait. Eta zergatik aurretzako filma bat ezin da izan sail ofizialan? Hombre... bai, eske, zakit, yes. Filma ona izan daiteke ere, eta... Ez? Bai, noski, baina niretzako adibidez zinemaldiak dauka atal ezberdinak ditu, ez? Badago Zabaltegi, badago Perlak, badago sail ofiziala, eta, bueno, uste dut aurten ere zine japoneari zuzenduta zegoela. Izan barko zuela txikientzako, bai, egia da, arrazoia dakazu, baina nik espero nuen bestera bateko zeba. Eta gehiago sail ofizialan egonda, eta lehen pelikula izan da, barazki bizidunetan. Duan, ez dut uste toki egokia denekan pelikula bateko. Bairitzi hauekin geratzen gara, ja, egun gutxi falta dira, Mikel. Filme gutxi ere ikusteko sail ofizialekoa eta ikusiko dugu. Ondoko egunotan, bazenunako sorpresak ere hartzen ditugun. Bai, espero dut, bai ez. Zertikan, bueno, azken txampan gaude eta bueno, suposatzen dut, oraindikan zeo zer ere sorpresaren bat edukiko dugula. Ni egia esan, oraindikan ez dut ikusi nahi nuen pelikula, bueno, bai, lehenengo bi egunetan bai ikusi nuen, baina ez dut ikusi oraindikan ikusi nahiko nuken pelikula, sail ofizialean bintzat. Gaur bintzat estatu batuar filme bat izango dugu. Espero duzun pelikula bada? Espero duten pelikula bada? Bueno, ba, sinopsia irakurrita, bai, baina gero ikusiko dugu realitatean zer gertatzen den. Bai, ikusiko gero arte. Gero arte. Irailaren 21-tik 26-ra bizi ezazu Donostiako 63. zinemaldia Euskal Irratietan. Gabon, ongi etorri Donostia zinemaldiaren 63. Elkarrizketak. Ikesten ere zelan doan guzti hau. La hermosura de las ficciones es que tiene todo que ver con el punto de vista desde. Eritziak. Oso ederra. Ederra. Yusenei. Eta besterik ere izango dugu. En fin. Lo siento mucho. Donostiatik zuzenean gertatzen denaren berri emango dizuegu. Kronikak goizberrin eta kulturalea bereziak izango dituzue irailaren 21-tik 25-ra. Bizi ezazu Donostiako 63. zinemaldia Euskal Irratietan. Ba, Donostiako zinemaldian segitzen dugu eta astea bururatzen ari den honetan, ba, gaurkoan atzoko sari baten berri jasoko dugu ere. Ez baitugu askotan hitz egiten, ba, zinemaldiaren baitan izaten diren hainbat gertakari, egia esan, zinen munduko edo zine industriako elkargune bat izanik ere, ba, zinemaldia hainbat enkontru burutzen baitira, zinemaldiaren baitan eta meika ate irekitzen baitira. Ba, esango dugu, aurten lehen aldiz, Euskadiko zinearetuen elkarteak sari bat banatu duela eta aurten loreak filmarentzat izan da lehenengo ezae izeneko saria. Filmak publikoaren eta kritikarien artean lortutako arrakasta nahi izan dute saritu, baita ikusentzunezko sektorean izandako eragina ere nabarmendu nahi izan dute sari honekin. Ba, filmeko egileak zuzendariak izan dira eta Jon Garaino zuzendariak honako hitzak izan ditu basaria jasotzerako orduan. Ez, eskerrik asko, esan eskerrak ematea eza eri, nola ez, gainera lehenengo saria da, eta horrek ere, ba, bueno, zerbait ematen du berezia, ez da, sariari, ez da, eta hortaz aparte, ba, eskertu nahi dugu bai produkturei, bai Iruzoinei, eta nola ez gure produkturari ere bai, Moriartiri, nola ez, part hartu duten, ba, bueno, eza eta zine Euskadi ere bai, ez saria biek ematen digute, instituzio guztiei, Euskal Telebistari, Televisión Espainolari, a kontrakorriente banatzaileari eta denei eskerrak, ba, pelikula egitagatik eta gero, ba, erakusteko aukera izateagatik. Guretzako egia esan azkenaldean gertatzen nahi dana, ba, ginda moduko bada, lehen esan dut, pastelari ja falta zitzaion behar bada zerbait guk uste genuen ezez, baina ja izan da hau gehi Oskarrena, ba, ja justor perfektu dago, ezta? Ta horrekin ba pozik. Miresker. Aipatu behar da, ez dakienarentzat, loreak filma ere Oskarretarako izendatua izan dela, Espainiar estatuko filme filmearen ordezkaria izan daiteke hautagaitzen artean aurkitzen baita. Baina ezaeko sari emate hontan ere, ba, Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea izan da, eta berauk honako hitzak izan ditu, ba, filmari buruz, baita testu inguruari buruz ere. Lehenengo goza, saridunei, sari irabazi dutenei zorionak, loreaki lore gehiago ematea ez dakit ja kabitzen dian, lore gehiago, beti ongi etorriak segurazki. Baina gauza bat azpimarratu nahiko nuke eta uste dut esan beharra dagoela behin eta berriz. Loreak izan da gure zinemagintzan haustura puntu bat. Ez bakarrik bere kalitateagatik, ez bakarrik zinemaldian egontzalako, lehenengo aldiz euskarazko zinema film bat sekzio ofizialian, gaur gertatzen ari daren horrengatik baitare. Kalitaterik altuena, baina baitare ondoriorik egokiena, txukunena merkatuan, ikusleen aldetik erakarmenik eta oihartzunik handiena, eta baitare aretoetan exitorik arrakastarik handiena. Gaur, areto pribatuek ematea sari bat loreaki, uste dut oso importante dela. Ez gaude sektore hortan, oso pelikula ederra, oso pelikula seinalagarria, baina gero jendeak ez diuna kasorik egin, oso pelikula ederra, oso seinalagarria, eta gainera jendeak erantzun egin dio, jendeak jun eginda, eta aretoek hori erakusten dute gaur, hori etortzen dute gaur, beraz, zuek esan dezuen bezala, katea osatu egiten da hor, eta hori bai berria dela, eta hori bedala etorkizunaren oinarri oso importante bat, beraz, zoriona zuei. Ba, Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordearen adierazpenekin geratzen gara, eta aipatu bezala, atzo izan zen, ezaeren lehenengo sari emaitea, eta aurtengo saria beraz, lorea filmaretzat izan da. Ces soirées, on l'a fait derrière la cathédrale de Dakar et tous les marins sont venus. Baianako museoan izan da. Eta gure gaurko kultur atalaren buratzeko, nahiko genuke aipatu, bihar aurkeztuko dutela Josu Martinezek Atonduriko gure sorlekoaren bila izeneko dokumentala. Bihar, iluntzeko 8:30 Printzipe Aretoan estreinatuko dute Irizar sariarendako ere izendatua den dokumentala. Josu Martinezekin mintzatu gara eta berauk dokumentale honi buruz honako xetasunak dizkigu eskaini. Ba, ni ari nintzen tesiaren dako eskualerriari buruz egindako filmen ikertzen eta bon, beraz askotan gertatzen da eskualerriari buruzko filmak zailak direla ikusten beti edo galduak direlako edo galduarazi dituztelako, ezta? Eta eskualzinemari buruzko liburuetan aipatua zen zenbaitetan oso laburki sorlekoa izeneko filma bat, bizpairu lerro bakarrik eta M. Madre izeneko norbaitek egin omen zuela, ez? Baina etzen gauza handirik aipatzen eta hasi naiz xekatzen zer zen filma hori eta sorpresa atxeman ditut datu batzuk New York aipatzen ez zituenak eta biziki harrigarriak zirena lehenik eta behin delako denek aipatzen zuten M. Madre hori komikotasunera inoetzen da Oñamendi entziklopedian ere hola aipatua baita eta ondoan beste sarrera batetan Andre Madre ba M. Madre hori beraz etzela ditzen M. Madre, baizik eta Andre Madre, eta denek aipatzen zuten hori zela Messie Madreren laburdura bat. Eta bestade sorlekua etzela sorlekua deitzen film hori, baizik eta gure sorlekua. Eta hirugarrenik filma hori eskuara zela, hori guztia atxeman dut, hemen gaindi galdetuz, zaharregi eta hola, eta bestalde, ba, garaiko eskuarazko prentsa begiratuz, ez, batez ere herria aldizkaria eta holako aldizkariak. Orduan pentsatu nuen lehenengo gauza da, bo, hemen bada historia bat zinez importanta, zen da, filma hori beraz estrenatu batzen 1946an, eta beraz, eskuaraz baldin bazen, horrek esan nahi zuen, sekula eskuaraz egin zen, filmarik zaharrena zela. Danazan, jo, baina, zer da, ez? Ze, puzle daukagun hemen, ez? Bai, Josu Martinezen adierazpen hauekin geratzen gara, eta bere, bilaketa lan hori, beraz, dokumental batean ere bilduta, ikusiko dugu, zerako emaitza lortzen duen. Gogoan hartu, bihar ikusi ahal izango dugula dokumentala, Printzipe Aretoan iluntzeko 8:30, eta bestela ere, larun batean ere ikusgai izango duzue Donostian, atxaldez, 4:00, eta 9:00 laurden gutxitan ere. Ba, guzti honekin geratzen gara momentuz gure aldetik besterik ez entzule. Bihar arte eta bien bitartean ongi izan. Aio. Just forget it. forget it all. The TV screen, TV screen makes you feel the team.